Na kende kikoluka bolingo Na suka kinanzela Na zonga kisepamba Oh chérie ngai wayoe Na kende kikoluka bolingo Na suka kinanzela Na zonga kisepamba Oh chérie ngai wayoe Oye bomba Na kende kikoluka bolingo Na suka kinanzela Na zonga kisepamba Oh chérie ngai wayoe Bolingo José o mwana mama na pesi yoso epana nono kolima oyo yo kolima nga eko pesa nga poli Bolingo José o mwana mama na pesi yoso epana nono kolima oyo yo kolima nga eko pesa nga poli Bolingo José o mwana mama na pesi yoso epana nono kolima oyo yo kolimanga eko pesa ngai poli